आपके सामने आई है। सामान्य व्यक्ति कर सकता है ऐसा? तो इसमें कहने का तात्पर्य है कि पुरुषार्थ तो मनुष्य शरीर में किया जा सकता है, और उसमें अब यदि कहो कि रुचि न हो, तो रुचि न हो इस विषय में तो इसी का नाम पाप है और क्या है? प्रतिबंध ही है, इसी का नाम प्रतिबंध करते हैं। फिर भी मनुष्य शरीर में किसी न किसी प्रकार से पुरुषार्थ संभव बनता है। कई जन्मों का संस्कार संस्कार नहीं, संस्कार तो सभी कर्मों का है ना, इसलिए आप उसको प्रारब्ध नहीं। जैसे क्या है कि मनुष्य के बालक में यही विशेषता है ना, मनुष्य के बालक में देव के भी संस्कार हैं तो असुर के भी संस्कार हैं। भाई मनुष्य के बालक में देव के भी संस्कार हैं तो असुर के भी संस्कार हैं, इसलिए तो पुरुषार्थ हो सकता है ना। इसलिए उस बालक को यदि आप एक ऐसा ढांचा बना करके, चाहे असुर के संस्कार ज्यादा हो, पर ऐसे ढांचा बना करके आप रखिए जहाँ देव संस्कार को जगाने वाला ही वातावरण है। देव संस्कार को जगाने वाला ही वातावरण हो तो असुर संस्कार वो जगेंगे नहीं, रहेंगे तो जगेंगे नहीं, और देव संस्कार जग जाएंगे, देव संस्कार जग जाएंगे। किसी में देव संस्कार ज्यादा है तो उस वातावरण में झट जग जाएगा, तुरंत जग जाएगा, और किसी में वो देव संस्कार कम है तो जो है वह धीरे धीरे जगेगा। पर अब दूसरा जब वातावरण नहीं मिलेगा उसको तो क्या करेगा वो, बोलो फिर क्या करेगा? तो मनुष्य शरीर में वो देव संस्कार जग जाएंगे तो आसुर संस्कार जो है वो दब जाएंगे, और जो बलवान हो जाएगा वो काम कराना शुरू कर देगा, वो आगे बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा आगे। आप यहाँ प्रत्यक्ष करके देखे ना, ये पहले वहां पर बंगाल में एक वो संस्था थी, ब्रह्म समाज कुछ ऐसी थी, तो वो उन्होंने जो स्कूल खोला था पाठशालाएं, उस पाठशाला में जब बालक जाता था तो कुछ दिन के बाद ऐसा अनुभव होता था कि मैं झूठ बोल ही नहीं सकता, झूठ बोल ही नहीं सकता। तो क्यों? ऐसा वातावरण बना करके रखा था उसका, उसका वातावरण ऐसा बना करके रखा था कि कोई सहयोगी न मिले आपको तो कैसे झूठ बोलेंगे। आश्रम इत्यादि में वातावरण का ही प्रभाव देखिए, जहां भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उस वातावरण में व्यक्ति जब आ जाता है तो उसको विपरीत जो विचार है उन विचारों को उन्मुख होने के लिए समय नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती, और अच्छे संस्कारों का थोड़ा भी बीज है तो उसको बढ़ने के लिए जगह मिलती है, उसको बढ़ने के लिए। इसीलिए इतना भारी परिवर्तन सब जगह विश्व में होता है, वो कैसे होता है, वो इसी प्रकार का और कोई नहीं। पहले शास्त्र के अनुसार ढांचा बन करके जीवन में परिवर्तन कैसे होता था, ये होता था। अब आजकल प्रत्यक्ष देखो जिस वातावरण में जो है बालक रह रहा है, वो संस्कार उसके अंदर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? आज का वृद्ध अपने छोटेपन को देख ले हैं, तो उसने क्या संस्कार प्राप्त किया और वही उसके जीवन में काम दिया। अब आज का बालक जिस वातावरण में जी रहा है, तो उस वातावरण में जी रहा है तो ये बताइए कि जो है उसी वातावरण का संस्कार उसके अंदर पड़ेगा कि नहीं, तो वही उसका जीवन बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या उसके अंदर अच्छे संस्कार नहीं है? अच्छे संस्कार हैं, और अच्छे संस्कारों को जगाने के लिए उसको वातावरण, इस वातावरण को जो है पुरुषार्थ के द्वारा बनाया जा सकता, नहीं तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो मनुष्य शरीर में प्रारब्ध है, प्रारब्ध की प्रबलता अपने विषय में, और पुरुषार्थ की प्रबलता अपने विषय में, प्रारब्ध की प्रबलता ही है कि आपको जो है तत्त्व भोगों की प्राप्ति में प्रारब्ध की प्रबलता है। लेकिन संस्कार के परिवर्तन के विषय में तो पुरुषार्थ की प्रबलता है। अब उसमें किसके संस्कार कितने ज्यादा खराब हैं तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा, वो थोड़े में नहीं संस्कारित हो पाता, पर संस्कारित वो भी मनुष्य शरीर में हो सकता है यदि दीर्घकालीन उसको ऐसा वातावरण ही मिले, दूसरा वातावरण न मिले तो क्या करेगा वो, दूसरा वातावरण ही न मिले तो क्या करेगा वो? उसकी जो विपरीत वासनाएं हैं वो मरी जाएंगी ना, मरी जाएंगी मैंने दब जाएंगी, और अच्छी वासनाएं जो है जागरूक होकर के जीवन पर हावी हो जाएंगी। आज कुसंग से विपरीत जो वासनाएं हैं वही हावी हो रही हैं जीवन में प्रत्येक के, क्योंकि सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि बालक को ऐसे वातावरण में रख सके। विदेशों में तो बहुत खोज जो है वो बालक के मस्तिष्क को कैसे बदलने के लिए ये कम्युनिस्ट इत्यादि बहुत काम करते हैं। ईसाई मिशनरी क्या कर रही है, ईसाई मिशनरी आपके भारत में क्या कर रही है, छोटे छोटे बालक को पढ़ाने के लिए ले जाते हैं, अब उसके संस्कारों में कैसे परिवर्तन करते हैं, उसके संस्कारों को जगाने के लिए एक संस्कार को उसको हटा करके दूसरे संस्कार को जगाने के लिए क्या क्या नहीं करती है। वो गाड़ी में बैठा करके पिकनिक में ले जाएगी, फिर वो बीच में क्या करेगी, गाड़ी बंद कर दी और ड्राइवर को सिखा करके रखा है। अब हिंदू बालों को कहेंगे कि अच्छा बोलो भाई तू जो है तुम्हारे राम की सामर्थ है जो है वो हमारी गाड़ी चालू हो जाए, तो काहे की चालू होगी, वो अंत में कहेगा कि भाई देखो अच्छा ईसा का स्मरण करो जो है वो, तो उसका स्मरण करते ही जो है गाड़ी चालू हो जाएगी, तो बालक के अंदर क्या संस्कार पड़ेगा। हाँ, राम कहने से नहीं चालू हुई और ईसा कहने से चालू हो गई। अब ईसा का महत्व उसके अंदर जो बैठा रहे हैं ये संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं, और क्या क्या परिवर्तन कर रहे हैं, छोटे बालक के जीवन में जो परिवर्तन कर रहे हैं वो किस प्रकार परिवर्तन कर रहे हैं, हृदय को धोखा देकर के ऐसा परिवर्तन कर रहे हैं, ये संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं ना, विपरीत दृष्टि से संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं। आज जितने भी लगे हैं देखो सरस्वती जी शिष्य मंदिर जितने खुले हैं तो संस्कार की दृष्टि से खुले हैं क्या, काय की दृष्टि, बालक के अंदर एक संस्कार जो है उसके जो अच्छे संस्कार है उसको हम इस रूप में जगा देंगे तो उसकी छाप जीवन भर रहेगी। सारा संस्कार तो बालक अवस्था में ही पड़ता है, इसलिए बालक बिगड़ता है तो बालक अवस्था में बिगड़ता है और बनता है तो बालक अवस्था में बनता है, और ये संस्कारों पर निर्भर होता है। इसलिए सारे पुरुषार्थ इसीलिए हो रहे हैं समाज में, तो इसी प्रकार ऐसा भी समझना चाहिए, साधु को ये नहीं समझना भी प्रारब्ध में होगा तो अरे प्रारब्ध में क्या होगा, प्रारब्ध में तो यही है कि तुमको मनुष्य शरीर मिला है, प्रारब्ध में यही है कि तुम साधु बन गए हो, ये प्रारब्ध में है। अब तुम पुरुषार्थ करो कि जो है आसुप्ते रामृत कालम नहित भी दस्त चिंतया, अब अपना जोर लगाओ तुम भाई। भाई हम कहते हैं ये प्रारब्ध है, अंदर से साधु बनना पुरुषार्थ है पर बाहर से जो है वह साधु बनना प्रारब्ध है। अब ये प्रारब्ध जो है इसको इसके लिए अंदर से पुरुषार्थ करो, कहा कि जब ऐसा वेश पहनी लिया है तो फिर जो है वह खाने पीने में क्यों लगेंगे, हम भी दिखा दें कि जो है वह समाधि करके ऐसा शौक बनाओ फकीरी का लगो। अब तो ये श्लोक भी यही रहेगा, ओम पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्ण पूर्ण शांति। श्लोक हो गया है, भाष्य चल रहा था। नहीं नहीं 36 श्लोक हो गया, भाष्य थोड़ा रहा। संयतात्मनो योग प्राप्ति ही सुलभा इत्युक्त व्यतिरेकम दर्शयति हो गया था। व्यतिरेकोपन्यास परम पूर्वार्धम अनुद्व्या करो कि असंयतात्मना, असंयतात्मा कौन हुआ? अभ्यास वैराग्याभ्याम असंयत आत्मा अंतकरणम यस्य, यानी जो अभ्यास वैराग्य के द्वारा जिसका अंतकरण संयमित नहीं है, न तो उसको वैराग्य है और न अभ्यास है। वैराग्य और अभ्यास के द्वारा ही अंतकरण तत्व में संयमित होता है। अब उसको अभ्यास वैराग्य है नहीं, इसलिए उसका अंतकरण जो है संयमित नहीं है। तीन असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्त, ऐसा जो असंयमित चित्त है, यानी जिसके अंदर वैराग्य भी नहीं है और वैराग्य है नहीं और अभ्यास भी नहीं है, तो उसका चित्त हो गया असंयमित चित्त। तो उसके लिए योगो दुष्प्राप्तो दुखेन प्राप्यते इति मे मति। भगवान कहते हैं कि वह योग को माने समाधि योग को नहीं प्राप्त कर सकता, या ज्ञान योग को, यहाँ प्राण जो प्रकरण चल रहा है ज्ञान का, तो वह ज्ञान योग को नहीं प्राप्त कर सकता। अच्छा, यस्तु पुनर्वश्यात्मा, हाँ जो वश्यात्मा है यानी अभ्यास वैराग्याभ्याम वशत्वम आपादित आत्मा मनो यस्य, अभ्यास वैराग्य के द्वारा जिसके जो मन, जिसका मन वश में है, स्वयं वश्यात्मा वो हो गया वश्यात्मा। तीन वश्यात्मना तू, जो वश्यात्मा है वह तू क्यों दे दिया? व्यावर्तन कर, अर्जुन ने तो कह दिया था कि जो है वह हो ही नहीं सकता है। प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्या हम निग्रह मन्ने वायो रिव सुदुष्करम, जैसे वायु को मुट्ठी में पकड़ के नहीं ले आया जा सकता है, ऐसे मन का समाधान नहीं किया जा सकता। भाष्यकार भगवान जो है वह भगवान ने आदेश लोक में तो स्वीकार किया कि ठीक है, बात तुम्हारी ठीक है, पर कौन कौन ऐसा है? असंयात्मना तो योगो दुष्प्राप्त। मेरा अभिप्राय ये है, मेरा मत ये है कि जो तुम बात कह रहे हो वह किसके लिए, किसके विषय में है? कि जिसने अभ्यास वैराग्य के द्वारा अपने मन को बस में नहीं किया है उसके लिए योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन तू जो वश्यात्मा है अभ्यास वैराग्य के द्वारा, वशत्व जो है वशत्वम आपादितम आत्मा मनोयस्य, जिसका मन अभ्यास वैराग्य के द्वारा अपने हाथ में है, तेन वश्यात्मना तू यतता, वो वश्यात्मा जो है यतता भूयो की प्रयत्नम कुरुता। ऐसा नहीं कि मन वश में हो जाए, मान लीजिए कि मन निरुद्ध हो जाए, आपका एकाग्र निरुद्ध हो जाए, तो इतने से काम नहीं चल जाएगा, वहां भी आपको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, तत्व ज्ञान पर्यंत प्रयत्नशील रहना। इसलिए कहते यतता भूयो की यत्न तुम कुरियता सबको सत्यो अवाप तुम योग, एक ज्ञान योग प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता? उपाय तो यथोक्ता उपायात, जो शास्त्र में कहा गया, गुरु के द्वारा बताया गया जो उपाय है उस उपाय से। ऐसा नहीं भाई, बता दिया ना तत्व ज्ञान से मनोनाश वासना क्षय बताया, समझे ना, तत्व ज्ञान से मनोनाश वासना क्षय बताया। योग से क्या होगा कि वृत्ति का योग से योग की पूर्ण भूमिका में मन का नाश होगा। कैसे नाश होगा? ऐसा नाश नहीं होगा, वृत्ति नाश होगा। एक तो वृत्ति नाश हो जाएगा और उसमें जो आपकी आत्मबुद्धि थी वो निकल जाएगी। अभी देखिए भाई, योग दर्शन का जो आत्मज्ञान है वो दूसरा आत्मज्ञान है। वो दृष्टा स्वरूप में अवस्थान हो जाएगा। प्रकृति संबंध यानी मन के संबंध का राहित्य हो जाएगा। मन के संबंध का राहित्य कितना होगा? और वेदांत दृष्टि से क्या होगा? निरुद्ध मन में आत्म साक्षात्कार होगा, क्योंकि पहले उसको परोक्ष ज्ञान है, तो परोक्ष ज्ञान वाले के लिए आत्म साक्षात्कार होगा। तो आत्म साक्षात्कार में और उसमें क्या अंतर हो गया? आत्म साक्षात्कार में मन बाधित हो जाएगा, ध्यान में है ना, मन बाधित हो जाएगा। मन का मिथ्यात्व हो तो वासने बाधित हो गई, अरे मन बाधित हो गया तो वासने बाधित हो गई। तो एक मेवा द्वितीय जो है आत्मस्वरूप यही शेष रहेगा, बाकी बाधित हो गए। अब ये प्रकरण चल रहा था, बाधित होने के बाद भी यदि पहले से मनोनिग्रह, पूर्ण मनोनिग्रह नहीं है, तो दृष्टि विक्षेप हो सकता है, तो जीवन मुक्ति नहीं भी हो सकती है। तो वहां पर मनोवृत्ति के निरोध के लिए, जैसे आप कहते हैं कि वे प्रारब्ध कर्म प्रबल है, तो वहां भी विक्षेप हो सकता है, तो यदि प्रारब्ध कर्म की प्रबलता से विक्षेप आप स्वीकार करते हैं, तो योग की प्रबलता से जो है वह योग की प्रबलता से विक्षेप का नाश भी स्वीकार कर लेना चाहिए, हैं? अरे यदि प्रारब्ध कर्म की प्रबलता से आप ऐसी स्थिति में भी विक्षेप को स्वीकार कर रहे हैं, तो योग की, योग एक साधन है, बहुत कृष्ट साधन है, उसकी प्रबलता से विक्षेप का भी नाश हो सकता है, तो जीवन मुक्ति सिद्ध हो सकती है उसकी, उसकी जीवन मुक्ति सिद्ध हो सकती है। ये बात भाई, एक स्तर में मनोनाश होगा योग से भी, एक स्तर में स्वरूपतः नाश नहीं होगा, पर वृत्ति का नाश हो गया है। अब वृत्ति का जब नाश हो गया तो मनोनाश हुआ कि नहीं? की बात बाधित नहीं होगा, असम प्रज्ञात में रहेगा तो बाधित नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उनके मत में बाधित नहीं है ना, बाधित नहीं है, संबंध नहीं रहेगा, मिथ्या संबंध जो है वो छूट जाएगा। यही मुक्ति है उसकी। अब यहां पर देखिए, वही कहा पूर्वोक्त अन्वय व्याख्यान व्याख्यान परम उत्तरार्ध व्याचस्ते। यस्तु इत्यादि ना, यस्तु कहाँ था? वही यस्तु पुनर है, यस्तु पुनर्वश्यात्मा है ना, तो इसको ले लिया। वहां तो व्यतिरेक ले लिया था कि नहीं है वश्यात्मा तो ऐसा नहीं हो सकता, और वश्यात्मा है तो हो सकता है ना, बस में हो सकता है। अंतकरण से स्ववशत्व सिद्धे की वैराग्याद आस्थावता भवितव्यम। कहते अंतकरण बस में हो जाए तो भी शिथिलता नहीं ले आनी चाहिए, अभ्यास वैराग्य में लगे रहना चाहिए उसको। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अपना काम अभी पूरा हो गया, अभी काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी भी शिथिलता ले आना ठीक नहीं है। इसी को कह दिया यतता, उपायो वैराग्य पूर्व को मनोनिरोधः, उपायतः माने वैराग्यादि पूर्वक मनोनिरोध, ये जो है करते रहना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब एक प्रश्न, इस पर तो बहुत विचार हो चुका था, कल परसों दो दिन विचार हुआ ना। अब इस पर आगे के श्लोक पर ध्यान दें कि प्रश्नांतरम उत्थापयति, अर्जुन के मन में एक शंका उत्पन्न होगी। इतना सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक दूसरी शंका उत्पन्न हो गई कि तत्र योगाभ्यास अंगीकरणेन परलोक इहलोक प्राप्ति निमित्तानि कर्माणि सन्न्यस्तानि योग सिद्धि फलम च मोक्ष साधनम सम्यक दर्शनम न प्राप्तम इति योगी योग मार्गान मरण काले चलित चित्त इति तस्य नाशम आशंक्य। अर्जुन उवाच, कति योगाभ्यास स्वीकार कर लिया ना, योगारूढ़ तस्यैव समस्त कारण मुच्यते। तो अब जब योगाभ्यास उसको करना है, तो योगाभ्यास करना है तो वह कर्म जिसलिए विक्षेप कर हैं, हैं? कर्म जो है वह विक्षेप करने वाले हैं। अब योगाभ्यास और कर्म क्या है कि यह लोक और परलोक के फल प्राप्ति किससे होती है, कर्म से होती है। यह लोक में कोई फल प्राप्त करना हो या परलोक में फल प्राप्त करना हो तो कर्म उपासना यही है साधन। तो जब उसको योगाभ्यास करना है तो ये फल और साधन दोनों छोड़ना पड़ेगा उसको। योगाभ्यास मोक्ष के लिए करना है तो मोक्षार्थी है वह, तो जब मोक्षार्थी है तो ये दोनों छोड़ना पड़ेगा, साध्य साधन। यह लोक परलोक रूपी साध्य और यह लोक परलोक साध्य का साधन जो कर्म, ये दोनों छोड़ दिया। तो परलोक यह लोक प्राप्ति निमित्तानि कर्माणि सन्न्यस्तानि, कर्म का हो गया सन्यास उसको। क्यों कर्मों का सन्यास किया, योगाभ्यास करना है। कर्मों के फल की उसने परीक्षा कर लिया कि कर्मों का फल यह लोक और परलोक तक है और हमको मोक्ष प्राप्त करना है, यह लोक परलोक का फल प्राप्त नहीं करना है। तो जो हमको मोक्ष प्राप्त करना है और कर्म फल देने वाले हैं यह लोक परलोक के, तो इसलिए कर्मों का उसने परित्याग कर दिया, सन्यास हो गया उसका। अब जब सन्यास हो गया, अब योग सिद्धि का फल क्या है, मोक्ष साधन यानी सम्यक दर्शन। योगानुष्ठान किस लिए कर रहा है, वो सम्यक दर्शन के लिए कर रहा है। सम्यक दर्शन क्यों चाहता है, मोक्ष के लिए। मोक्षार्थी है, मुमुक्षु है, तो मुमुक्षु है तो सम्यक दर्शन चाहता है, तो सम्यक दर्शन से मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं कि योग सिद्धि फलम, योग सिद्धि का फल हो गया सम्यक दर्शन और वही है मोक्ष का साधन। अब वह प्राप्त नहीं हुआ, लगा तो है, अब क्यों नहीं प्राप्त हुआ। प्राप्त न होने में कई हेतु पड़ जाते हैं। एक तो हेतु ये पड़ जाता है कि शरीरों का भी ठिकाना नहीं, कभी बीमारी हो जाती, कभी कुछ हो जाती है, तो ठीक प्रकार से साधन नहीं हो पाता है, तो कर्म प्रतिबंधक हो जाते हैं। पूर्व जो प्रारब्ध कर्म है वह प्रतिबंधक हो गए। प्रतिबंधक कैसे रोग में हो गए, का बीमारी आ गई, प्रतिबंधक हो गए। कोई शनि की दशा आ गई, राहु की दशा आ गई है, अब जहां शुरू करता है वहां कोई न कोई विघ्न आ जाता है। जंगल में कुटिया बना करके बैठा था, हाथी आया रात को, कुटिया गिरा दिया, अब बड़ा मुश्किल काम है। अब कोई न कोई विघ्न जो है, राहु की दशा आ गई, शनि की दशा आ गई, तो विघ्न तो आता ही है। और दूसरे जो है मृत्यु का भी कोई ठिकाना नहीं है, कब आ जाए। तो इस प्रकार जो है श्रेयांश ही बहु विघ्न, श्रेय कार्य में विघ्न बहुत होते, गलत कार्य में विघ्न कम होते हैं और श्रेय कार्य में विघ्न ज्यादा होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई देवता भी नहीं चाहता है कि ये मुक्त हो जाए, ये जीव मुक्त हो जाए, ऐसा कोई भी देवता भी नहीं चाहता है। क्योंकि देवता इसको पशु बना करके रखा है, तो अपने पशु को कौन स्वतंत्र करना चाहेगा है? और किसी को मान लीजिए आपने जो है वह बना करके दास बना करके रखा है, अब दास बना के रखा है तो वो तुम्हारी सेवा कर रहा है, उसको स्वतंत्र कौन होने देना चाहेगा? तो देवता भी नहीं सहयोग करता। मोक्षार्थी जो साधक है उसके लिए सबसे बड़ा विघ्न एक ये भी है। तो प्रारब्ध कर्म भी साथ देना चाहिए, तभी जो है सिद्धि प्राप्त हो। और ये ग्रह इत्यादि भी कुछ अनुकूल होने चाहिए और देवता अनुकूल होने चाहिए, नहीं तो देवता भी विघ्न कर देंगे। इसलिए श्रेयांश बहु विघ्नानी, जो कल्याण कार्य है उसमें विघ्न बहुत होता है। तो जब बहुत विघ्न है तो फिर जो है वह अब उसका मन मान लीजिए कि सम्यक दर्शनम न प्राप्तम, सम्यक दर्शन उसको प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा जो योगी है, इति योगी योग मार्गान मरण काले चलित चित्त, अब इतने में आ गई मृत्यु, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ और मृत्यु आ गई, या ऐसी स्थिति शरीर की हो गई कि योगाभ्यास कर ही नहीं सकता है, तो उसका चित्त चलित हो जाएगा कि नहीं चलित होगा? चलित चित्त हो गया योगी, तो जब चलित चित्त हो गया योगी और इसी में जो है वह शरीर छोड़ दिया उसने, तो शरीर छोड़ दिया तो जाएगा कहां वो? अर्जुन के मन में कोई ये आक्षेप नहीं है कि जो है वह किस गति को प्राप्त होगा, अर्जुन के मन में ये है कि वो जाएगा कहां? पर ये है कि वो अर्जुन के मन में एक चीज ये है कि भाई देखिए, कर्म उसने छोड़ दिया है और उपासना छोड़ दी। तो कर्म जब छोड़ दिया उसने, पुण्य कर्म छोड़ दिया, उपासना छोड़ दिया, तो पुण्य कर्म जो है वह करता होता तो कहां जाता? स्वर्ग में जाता। उपासना करता होता तो वो देवलोक में जाता, ध्यान में आए कि नहीं? और पाप तो करता नहीं, पाप करता होता तो नरक में जाता, पशु पक्षी बनता, तो पाप भी नहीं है उसमें, पाप कर्म है नहीं, पहले ही खत्म हो गए हैं पाप कर्म उसके, और पुण्य कर्म वह जो छोड़ दिया है, योग में लग गया तो पुण्य कर्म छोड़ दिया। ये तो कोई कहे कि भाई पुण्य कर्म पहले का किया हुआ उसका है ना, भले ही उसको मान लीजिए नहीं प्राप्त हुआ, पर पुण्य कर्म उसने किया है कि नहीं किया है, वो कहीं गलत तो नहीं गया है, क्योंकि पुण्य तो करता रहा वो जीवन भर। उसने पुण्य का संपादन नहीं किया होता तो योगी कैसे बनता, वो सन्यासी कैसे बनता? तो पुण्य का संपादन तो उसका किया ही हुआ है। काह वो पुण्य कर्म जो किया था उसका विनियोग हो गया चित्त शुद्धि में, निष्काम किया उसने, सकाम किया नहीं ना। पुण्य कर्म या उपासना सकाम नहीं किया तो काहे के लिए किया? चित्त शुद्धि के लिए किया, निष्काम किया। तो उससे तो फल प्राप्त हो गया उसको ना, तो शेष कहां रहे? ध्यान दीजिए, है कौन पहले हाँ। अब वो सबका विनियोग जब भाई वो जगत के फल को छोड़ दिया तो सबका विनियोग किस में हो गया? अंतकर्ण में पूर्ण शुद्धि का हो गया, और अंतकर्ण से वो जो है नित्य कर्म का जो अनुष्ठान किया उससे पापक क्षय हो गया, उससे उसके सभी पापक क्षय हो गए। हाँ अब देखो, अभी विचार तो करो। अभी पापक क्षय हो गया और पुण्य क्षय भी हो गया उसका, पापक क्षय हो गया और पुण्य क्षय हो गया है? नित्य कर्म से पापक क्षय होता है, बहुत बार भाष्यकार भगवान प्रतिपादन कर चुके हैं। आप कैसे अभी प्रतिपादन कर चुके हैं उसको आप भूल जाते हैं? नित्य कर्म नहीं, निराकरण नहीं किया है, हो निराकरण नहीं किया है, भाष्यकार भगवान ने प्रतिपादन किया है कि नित्य कर्म के द्वारा पापक क्षय होता है, फल है, नित्य कर्म का फल होता है, फल नहीं होता ऐसी बात नहीं। इसका भाष्य में आप देखिएगा, प्रतिपादन किया। नहीं नहीं, इस सिद्धांत का खंडन किया भाष्यकार भगवान ने, जहां जहां प्रसंग उठाया है वहां पे वहां ये नहीं कहा कि न करने से फल नहीं उत्पन्न होता है, ये बात प्रतिपादन किया है। नित्य कर्म नहीं करेगा तो प्रत्यवाय होगा, इसका खंडन किया है, और नित्य कर्म करने का फल अवश्य होगा, वह उसका फल अवश्य होगा। और तमाम जो है वह स्मृतियों का उदाहरण भी है कि वो जो है पाप का नाश करते हैं ब्राह्मण लोग इसके द्वारा। तो अर्जुन के मन में इतनी शंका ये है कि भाई देखो, अब इधर तो जो है वो उसका निष्काम किया तो योग में विनियोग हो गया उसका, पाप कर्म है नहीं तो जाएगा कहाँ, वहां भी नहीं जाएगा और स्वर्ग में भी नहीं जाएगा, और देवता की उपासना भी नहीं किया, किसी लोक में जाने के लिए उपासना करता तो उस लोक में चला जाता, तो लोक में भी नहीं जा सकता है। अब ये देखो कि संन्यास का फल भी तो जो है वह ब्रह्मलोक कहा गया है, संन्यास का फल ब्रह्मलोक कहा गया है, तो संन्यास का फल जब ब्रह्मलोक कहा गया है तो अब संन्यास तो उसने कर ही लिया तो ब्रह्मलोक चला जाएगा कि नहीं जाएगा? संन्यासाद ब्राह्मण स्थानम है, संन्यासाद ब्राह्मण स्थान, संन्यास से जो है वो ब्रह्म स्थान को प्राप्त करता है ऐसी स्मृति है, तो संन्यास से जो है ब्रह्म स्थान को प्राप्त करता है तो ब्रह्म स्थान को प्राप्त कर लेगा। तो वो कहते हैं कि भाई इसका विचार करो कि किस प्रकार के संन्यास से ब्रह्म स्थान को प्राप्त करता है। अब विद्वत संन्यास से तो ब्रह्मस्थान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो तो विद्वत संन्यासी तो मुक्त है, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते हैं। और विदुषु संन्यासी तो संन्यास किस लिए किया है, किस लक्ष्य के लिए किया है? वो श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए किया है भाई, योगाभ्यास के लिए किया है उसने ना। उसने संन्यास ब्रह्मलोक जाने के लिए नहीं किया है, उसने संन्यास किया है श्रवण मनन निध्यासन में बाधक था कर्म, इसलिए विधि पूर्वक जिस कर्म को गृहित किया था उसको त्याग दिया उसने, तो उसका तो संन्यास वो विविधिषु है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए उसने किया है तो उसके संन्यास का विनियोग हो गया श्रवण मन निधि ध्यान में। अंतिम उद्देश्य तो ये है ना ब्रह्म का? नहीं, ब्रह्म प्राप्ति अलग चीज है, ब्रह्मलोक प्राप्ति अलग चीज है। अंतिम उद्देश्य जो है भाई उसका श्रवण मन ब्रह्म प्राप्ति है, पर ब्रह्मलोक प्राप्ति तो नहीं है ना, तो ब्रह्मलोक तो उसका फल होगा नहीं। हाँ फिर कहो कि वो शास्त्र का फिर क्या अर्थ होगा, इस शास्त्र का क्या अर्थ होगा, संन्यासात ब्राह्मण स्थानम, इसका क्या अर्थ होगा। कहते जो आपत संन्यास लेते हैं ना, आपत संन्यास, ब्राह्मण जो आपत संन्यास लेता है, बीमार हो गया, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, बीमार हो गया, उसने देखा कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, तुरंत जो है वह प्रेषोच्चारण पूर्वक आपत संन्यास ले लेता है। वो आपत संन्यास लेने वाला शरीर छूट जाए तो ब्रह्म लोक चला जाएगा। और इसका तो सबका सब विनियोग हो गया है, इसमें योग में विनियोग हो गया, ये कैसे जाएगा। अब इधर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इधर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मोक्ष भी प्राप्त नहीं हुआ उसको, तो न तो मोक्ष प्राप्त हुआ, न स्वर्ग प्राप्त हुआ, न किसी देवता का लोक प्राप्त हुआ, और कोई पशु पक्षी का शरीर भी नहीं प्राप्त होगा, पाप कर्म भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है, ये को कहने काम गतिम कृष्ण गच्छति को बताएंगे कि भाई गम्यते इति गति, समझे ना। अब वो गति से जो है प्राप्त जो अर्थ है वह कह, वो जाएगा तो जाएगा कहां, वो जाएगा कहां। आपस संन्यास आत्मसन्यास की बात है, तो जाएगा कहां, न उसमें देवता उपासना के कारण तल्लोक प्राप्ति भी नहीं है, और कर्म न होने से पुण्य कर्म स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं है, सम्यक दर्शन का अभाव है इसलिए मुक्ति भी प्राप्ति नहीं है, पापाचरण का अभाव है इसलिए दुर्योनि भी प्राप्त नहीं है, और पूर्वकृत जितने पुण्य है उसका जो है चित्त शुद्धि में विनियोग हो गया है, ऐसे में जाएगा कहां वो। इसी को लेकर के कहते अब चलित चित्त योगी जो है काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन वाच आयते श्रद्धयोपि तो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम् काम गतिम कृष्ण गच्छति। कहते हे कृष्ण काम गतिम स गच्छति, किस गति को प्राप्त होगा। कहते किस गति को प्राप्त होगा, किसके विषय में पूछ रहे हो। का पूछ ही रहे हैं कि वह श्रद्धयोपेता, उस साधक के विषय में पूछ रहे हैं जो योगी है, कर्म को तो छोड़ दिया है, योग में लगा है, और उसके श्रद्धा में कहीं भी कोई अंतर नहीं है, श्रद्धा में कोई अंतर नहीं है, यानी मिथ्याचारी नहीं है, श्रद्धा में अंतर नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है ये घर छोड़ करके वो जंगल में बैठ गया पर मिथ्याचारी है, मिथ्याचारी नहीं है वो। ओ साम दम इत्यादि से संपन्न है, शांतो दांतो प्रतस्तिक्षु श्रद्धा वित्तो भूत्वा, वो श्रद्धा वित्त जो है वो धारण करने वाला है, तो शांत भी है, दांत भी है, उपरत भी है, तितिक्षु है, और श्रद्धा रूपी धन लेकर के गुरु के शरण में आया है, और गुरु के शास्त्र की बात में उसको पूरा विश्वास है, इसलिए उसको मिथ्याचारी तो नहीं कहा जा सकता। उस साधक को मिथ्याचारी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्रद्धया उपेतः, वो श्रद्धा से युक्त है, आस्तिक की बुद्धि है उसमें। तो कहते फिर कहां गड़बड़ी है, कहते बस इतने है गड़बड़ी थोड़ी, आयती है, आयती है माने वो उसके अभ्यास में शिथिलता है, वो क्या है, अभ्यास में शिथिलता है। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत् प्रबोधनम तदेक परत्वम च, इसमें शिथिलता है। थोड़ा जो है वह आलस्य है उसमें, इसलिए प्रयत्न शैथिल्य है उसमें। इतना अब प्रयत्न शैथिल्य दो प्रकार से हो जाता है। क्या किस प्रकार जो है प्रयत्न शैथिल्य जो दो प्रकार से कैसे होता है? कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य ये है कि जैसा शास्त्र ने कहा है उतना जोर का प्रयास नहीं कर पा रहा है वो। अब या तो कर्म प्रतिबंधक बन जाते, शरीर काम नहीं देता इसलिए नहीं कर पाता है, अथवा कुछ उसमें पूर्व का ऐसा अभ्यास है ना, शुभाभ्यास कुछ है, कुछ परोपकार इत्यादि का अभ्यास है तो कुछ उसमें लग जाता है चित्त, कुछ उसमें अब मन लगाना पड़ेगा कि नहीं, उस सेवा में लग जाता। सेवा और तो क्या करेगा, कोई पाप में तो लगेगा नहीं होगी, कुछ समाज सेवा में लग गया, कुछ अन्य में लग गया। तो अपने अपना जो कर्तव्य है, अपना जो प्रयास है वो प्रयास शिथिल उसका हो गया। अपना प्रयास जो है उसका शिथिल है। दूसरे लोग ऐसा ही मानते हैं कि आयति शब्द में तो यति प्रयत्न भी है और यम उपरम भी होता है। तो यम उपरम है कि इसीलिए ले लेते हैं कि वो पूर्ण जो है वह वैराग्य, उस वैराग्य की कुछ शिथिलता है, इसलिए प्रयत्न में शिथिलता है। वैराग्य में शिथिलता होने से प्रयत्न में शिथिलता हो जाती है, ये अर्थ निकलता है। और दूसरे ये है कि वैराग्य में शिथिलता तो नहीं है पर कुछ आलसी स्वभाव है, ऐसा प्रतिबंध है कि कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना कि हाँ ठीक है तो वो तत्परता से नहीं लग पाता है, तत्परता से नहीं लग पाता। तो वैराग्य की शिथिलता तो विक्षेपक होती है, समझे ना, और प्रयत्न की जो शिथिलता है वह आवरण शक्ति के कारण होता है। प्रयत्न की शिथिलता में आवरण है और वैराग्य की शिथिलता में विक्षेप है, और यही हेतु जो होता है यानी जड़त्व है इसमें ना, जो प्रयत्न की शिथिलता में थोड़ी जड़ता है और वैराग्य की शिथिलता में थोड़ा विक्षेप है। कि ये जो तमोगुण रजोगुण का संस्पर्श है इसलिए शुद्ध सत्व में उसकी स्थिति को नहीं होने देता है, यही है अयति, अयति है वो। तो अयति से ये दोनों प्रकार का भाव ले लेते, नहीं तो यदि श्रद्धयोपेत है और अयति न हो तो उसको तत्वज्ञान तुरंत हो जाना चाहिए। तत्वज्ञान तुरंत हो जाना चाहिए क्योंकि ये साध्य साधन ईषणा का तो परित्याग उसने कर ही दिया है, अब इधर ईषणा का परित्याग कर दिया है उसने, अब सन्यासी है, अब योगाभ्यास कर रहा है, तो उसमें दो ही प्रकार का विघ्न हो सकता है। तो आयति में एक तो जो है वह वैराग्य की शिथिलता और दूसरे जो है प्रयत्न की शिथिलता, इसीलिए उसको क्या है कि पूर्व पूर्ण शक्ति से तत्परता पूर्वक अपने अभ्यास में नहीं लग सकता, लग पाता। और ये सब अभ्यास कैसे होते हैं कि ये सब अभ्यास होते हैं सतत, ये सतत अभ्यास होता है। चित्त का जो अभ्यास होता है या जो है तत्व चिंतन का अभ्यास होता है वो घंटा दो घंटा का नहीं होता है, निरंतर अभ्यास होता है। निरंतर जो है वह स्वरूप वृत्ति के प्रति सावधानता हो, इसलिए निरंतर इसमें सावधानता अपेक्षित है और निश्चित समय पर जो है वह बैठ करके योगाभ्यास के द्वारा मन को निरुद्ध करने की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। अभ्यास की भी, अभ्यास निरंतर होगा है? और वैराग्य में जो योगाभ्यास होगा वह योगाभ्यास जो है वह समय समय, ये दोनों की आवश्यकता है। तो दोनों न होने से अब इतने में जो है मृत्यु आ गई, भैया घबराहट हो गई, अब उसको अब उधर से तो छूट ही गया है, घबराहट हो गई। दूसरी चीज, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आईटी इसलिए भी बन जाता है कि पहले तो एक आवेश में जो है वह वो वास्तव में विचार करके छोड़ तो देता है, पर उसका अभ्यास रहा है लोगों के साथ का, है ना? अब एक कर्मी जब तक रहा है तब तक जो है परिवार आदि सभी से संबंधित रहा है, तो बहुत लोगों के बीच में रहने का अभ्यास रहा है, और अब उसको जो साधना कर रहा है इस साधना में एकांत का अभ्यास, तो एकांत में फिर जो है वह ऊब जाता है, चित्त जो है थोड़ा ऊब जाता है, तो निरंतर जो है अपने लक्ष्य के प्रति नहीं लग पाता है। यही सब उसके आयत